ตั้งสติสำรวมใจให้แน่วแน่อย่าส่งใจออกไปข้างนอกให้กำหนดเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกให้มันสม่ำเสมอไปหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นหายใจเข้ายาวหรือหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวกำหนดรู้อยู่อย่างนั้นจิตมันจึงไม่คิดฟุ้งไปทางอื่นถ้ามันจะคิดก็ให้มันนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของตนถ้าได้นึกอย่างนั้นแล้วก็ใจจะได้สบายขึ้นถ้าไปนึกถึงเรื่องอื่นแล้วมันไม่สบายมันก่อให้เกิดกิเลสถ้านึกถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วเราจะรู้สึกว่าเย็นใจสบายใจเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์มีพระทัยเบิกบานผ่องใสเยือกเย็นไม่เร่าร้อนเหมือนอย่างคนธรรมดาสามัญดังนั้นเมื่อนึกถึงพระพุทธเจ้าก็จะต้องนึกถึงความสงบความเย็นของพระองค์นั่นแหละเราจะทำให้ใจของเราเย็นลงไป เรื่องจิตใจนี่มันต้องปรับปรุงมันจึงค่อยดีได้ถ้าเราปล่อยไปตามยถากรรมแล้วไม่ปรับปรุงแล้วมันจะดีไม่ได้เลยมีแต่มันจะเลวไปดังนั้นทุกคนให้พึงสำนึกตนให้ดีต้องสำนึกว่าตนนั้นนะต้องการความสุขเกลียดต่อความทุกข์ขึ้นชื่อว่าความทุกข์แล้วไม่มีใครปรารถนาแต่ไม่ปรารถนาถ้าหากว่าไปยึดเอาเหตุแห่งทุกข์ไว้ในใจใจก็ต้องเป็นทุกข์แน่นอนนะเพราะว่าทุกข์นั้นมันมาจากเหตุมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆเช่นทุกข์ใจอย่างนี้นะเมื่อร่างกายนี้มันวิบัติไปแปรปรวนไปไม่รู้เท่ามันโดยสำคัญว่าเป็นของเราอย่างนี้จิตนี่ก็เป็นทุกข์แล้วเดือดร้อนแล้วกลัวว่าจะตายจากกันไปนี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าความทุกข์ของจิตมาจากเหตุนี้เหตุที่ไม่รู้เท่านี่นะเหตุที่ไม่รู้เท่าก็เพราะไม่ได้เพ่งพิจารณาให้รู้เห็นตามเป็นจริงมันถึงได้เป็นทุกข์เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันเรื่องภายนอกนอกกายนี้ออกไปถ้าหากว่าไม่รู้เท่าแล้วก็เป็นทุกข์เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงแต่มันก็เป็นเรื่องหลอกตาลวงใจไม่ใช่น้อยเหมือนกันถึงมันจะไม่เที่ยงรูปบางสิ่งบางอย่างเมื่อมันเจริญขึ้นทีแรกนั้นรู้สึกว่ามันสวยงามเปล่งปลั่งเช่นรูปที่ไม่มีวิญญาณได้แก่เช่นดอกไม้อย่างนี้แหละ เมื่อมันแรกบานขึ้นมานั่นมันก็รู้สึกว่าสวยงามสีสันวรรณะอันใดก็เปล่งปลั่งแต่อย่างนั้นท่านไปแล้วมันก็โรยไปเหี่ยวไปเหี่ยวไปความสวยงามก็หายฉันใดรูปกายที่มีจิตวิญญาณครองนี่ที่เราสมมุติกันว่าคนว่าสัตว์นี่มันก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันแรกเกิดมาเจริญวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาร่างกายก็เปล่งปลั่งผิวพรรณวรรณะอันใดก็สดใสมองดูแล้วรู้สึกว่าสวยงามอย่างนี้แต่ครั้นเมื่ออยู่ไปอยู่ไปแล้วรูปอันนี้มันก็เริ่มทรุดโทรมไปผิวพรรณที่เคยเปล่งปลั่งกระซูบซีดลงหนังที่เคยตึงเคยเปล่งปลั่งมาก็หย่อนยานลงไปไม่ตึงอยู่เหมือนแต่ยังหนุ่มยังสาวตาก็มัวหูก็ฟันก็โยกคลอนไปอันมูนี่ถ้าบุคคลไม่พิจารณาไม่เตือนใจไม่สอนใจตัวเองมันก็เป็นทุกข์แหละเวลาที่มันเปล่งปลั่งอยู่นั้นก็สุขสบายรื่นเริงบันเทิงใจขั้นเมื่อเวลามันชำรุดทรุดโทรมลงก็เศร้าใจเดือดร้อนมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละบุคคลผู้ไม่รู้แจ้งในร่างกายนี้ตามเป็นจริงนี่ความทุกข์ของใจมันมาจากเหตุหรือมาจากปัจจัยคืออวิชชาความไม่รู้นี่ไม่รู้ก็เพราะไม่ได้ภาคเพียรเพ่งพิจารณานี่มันไปจากนี้บัดนี้นะที่มันไม่รู้นั่นนะเกิดมาชาติใดก็มาแต่มัวแต่เมาแต่เพลินไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆอยู่อย่างนั้นไม่ได้มีสติทวนกระแสจิตความคิดนึกเข้ามาภายในมาเพ่งพิจารณาดูอัตภาพร่างกายที่ดวงจิตอาศัยอยู่เนี่ยว่ามันเป็นอย่างไรกันมันเป็นของน่ารักจริงหรือมันเป็นของน่าเกลียดหรือไม่ได้พิจารณาเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจนถึงชาติปัจจุบันนี่นั่นมันถึงได้ติดถึงได้คล้องอยู่นี่เมื่อผู้ใดมาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้มาทวนกระแสจิตความคิดความนึกเข้ามาเพ่งพิจารณาดูมันก็รู้เท่านั้นนะเพราะว่าของมันมีอยู่ไม่ใช่ว่าของไม่มีของมีอยู่แต่ตนก็ได้อาศัยร่างกายอันนี้อยู่ด้วยคือดวงจิตเนี่ยแต่เมื่อมันหลงมันเมาแล้วมันหักไม่พิจารณามันบกพร่องอยู่ตรงนี้เรื่องมันนะถ้าผู้ใดไม่หลงไม่เมาตื่นตัวได้ตั้งใจได้ตั้งใจให้สงบลงได้อย่างนี้มันก็รู้ตัวได้เลยแบบนี้มันก็รู้เรื่องอัตภาพร่างกายนี้ได้เพราะว่าความคิดความนึกต่างๆมันดับไปแล้วมันมารวมอยู่แต่ในความรู้อันเดียวนี้เราเอาความรู้อันนี้แหละมาพิจารณาร่างกายนี่แบบนี้นั้นไม่ให้มันฟุ้งซ่านไปทางอื่นมันถึงได้เห็นแจ้งตามเป็นจริงเมื่อมันเห็นแจ้งตามเป็นจริงว่าไม่ใช่ของเราของเขาแล้ว มันก็อดได้ทนได้แบบนี้นะเมื่อเวลาร่างกายนี่มันแปรปรวนไปโรคภัยเบียดเบียนให้วิบัติแปรผันไปจากปกติเดิมถึงเวลาร้อนก็ร้อนจัดบทมันหนาวก็หนาวจัดเช่นเป็นไข้จับสั่นอะไรหมดเนี่ยมันไม่ปกติอยู่ได้ก็เพราะมันไม่เที่ยงนั่นเองเนี่ยถ้ามันเที่ยงแล้วมันก็ต้องปกติต้องให้สันนิษฐานอย่างนั้นก็เมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงแล้วสิ่งนั้นมันจิตทนอยู่นิ่งๆได้หรือมันก็ทนอยู่ไม่ได้มันก็หวั่นไหวไปมาแปรผันไปลักษณะอาการที่มันแปรผันหวั่นไหวไปมานี่แหละท่านเรียกว่าทุกขังแปลว่าทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้หมายความว่ามันทนอยู่นิ่งๆตลอดไปเลยนะไม่ได้หรอกร่างกายอันเนี้ยต้องได้ประคบประงมต้องได้บำรุงรักษาอยู่ด้วยยุกด้วยยาด้วยอาหารการบริโภคต่างๆมันหนาวมาก็เอาผ้าห่มมาห่มให้มันอุ่นไปมันยังพอทรงอยู่ได้ถ้ามันหนาวมาแล้วไม่มีผ้าห่มอะไรเลยไม่มีเครื่องอบอุ่นอะไรเลยเนี่ยไม่ไหวเลือดกระด้างเลือดไม่สูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายได้แล้วก็ตายเท่านั้นเองคนเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละที่จึงว่าร่างกายอันนี้มันเป็นอยู่ได้เพราะเรารักษาประคบประงมมันอยู่ต่างหากมันจึงพอประทังอยู่ได้อย่างนี้แต่ถึงจะประคบประงมจะบำรุงรักษามันให้ดีอย่างไรอย่างไรก็ตามแหละมันก็เป็นอยู่ไปได้ชั่วคราวเท่านั้นเองถึงเวลามันแปรปรวนไปแล้วมันก็แปรปรวนไปแล้วบัดนี้มันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดเลยท่านจึงเรียกว่ารูปังอนัตตารูปนี้ไม่ใช่ของเรา ก็เมื่อเป็นเช่นนี้ยังจะมาหวงว่าของเราอยู่หรือปัญญามันก็ต้องถามจิตตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองให้ได้จะสมควรหรือที่มาถือว่าเป็นของเราของเขาอยู่อย่างนี้ไม่สมควรเลยเพราะอะไรนะก็เพราะว่ามันไม่ยั่งยืนอยู่ได้นี่เมื่อมันหมดเหตุปัจจัยของมันแล้วมันก็แตกดับทำลายลงผู้ใดมาหวงแหนว่าของเราอยู่มันก็โง่แสนโง่นะจิตเนี่ยมาหวงของไม่เที่ยงมาหวงของที่ไม่อยู่ในบังคับบัญชาไว้ก็ให้นึกว่ามันจิตนี้มันโง่เต็มทีอ่ะมันถึงได้หวงไว้อย่างนั้นมันไม่รู้นี่นั่นแหละเรามาฝึกจิตให้มันรู้มันฉลาดขึ้นมามันจึงปรงจึงวางรูปนามอันนี้ได้ถ้าจิตนี้ไม่รู้ไม่ฉลาดแล้วมันจะปรงไม่ได้วางไม่ได้เลยถึงแม้มันไม่เที่ยงมันก็ยังยึดอยู่นั่นแหละถืออยู่นั่นแหละถึงว่ามันทุกข์ทนได้ยากลำบากมันก็ยังว่าเราเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละมันยังสำคัญว่าเราของเราจนว่าหมดลมหายใจนู่นแหละเมื่อมันยังไม่รู้แจ้งตราบใดนะดังนั้นแหละมันถึงได้ไปหาที่เกิดอีกใหม่เพราะมันไม่ยอมปรงไม่ยอมวางมันจึงต้องไปหาที่เกิดอยู่ร่ำไป ต่อเมื่อใดผู้ใดมาภาวนาทำใจให้สงบลงไปเพ่งพิจารณาดูด้วยปัญญาแล้วมันจึงปลงจึงวางลงได้เมื่อมันปลงวางได้โดยเด็ดขาดจริงๆดวงจิตดวงนี้ก็ไม่ต้องไปอาศัยรูปนามอันนี้ต่อไปอีกในอนาคตไปนู่นมันก็อาศัยอยู่แต่ปัจจุบันนี้เท่านั้นแหละเวลาเหตุปัจจัยแห่งชีวิตนี้ยังไม่หมดก็อาศัยมันไปก่อนเมื่อเหตุปัจจัยนี้มันหมดลงไปแล้วก็แล้วกันไปก็ไม่ต้องไปหาที่เกิดใหม่อีกแบบนี้นะเพราะว่าปลงลงไปแล้วนี่วางลงไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีแต่ทำความรู้เท่าอยู่เท่านั้นเองรู้เท่าอยู่เมื่อเหตุปัจจัยคือบุญและบาปที่มันมาตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้มันยังไม่หมดมันก็ยังไม่แตกไม่ดับก่อนแต่มันหักค่อยล่อยหลอลงไปทีละน้อยละน้อยไปดังนั้นร่างกายอันนี้มันจึงทรุดโทรมไปทีละน้อยละน้อยไปอย่างนั้นนะในระหว่างที่มันทรุดโทรมอยู่นี่เนี่ยมันลำบากมากนะดวงจิตที่อาศัยอยู่ในรูปร่างอันนี้นะมันได้ความลำบากมากแต่หากว่าเมื่อท่านผู้ใดเป็นผู้ปลงผู้วางขันธ์ทั้ง5นี้โดยปัญญาอันยิ่งแล้วถึงจะรู้สึกว่าเป็นทุกข์ก็รู้ไปธรรมดาไปเฉยแต่ดวงจิตนี่ไม่กระวนกระวายไม่เดือดร้อนไม่กระสับกระส่ายอดทนต่อความแปรปรวนของร่างกายนี้ไปได้นี่ธรรมดาท่านผู้รู้เท่าเป็นอย่างนั้นตรงกันข้ามผู้ไม่รู้เท่าแล้วเวลาร่างกายนี้วิบัติแปรปรวนไปจิตก็แปรไปตามกระสับกระส่ายไปตามดิ้นรนเดือดร้อนไปตามเนี่ยในระหว่างผู้รู้แจ้งกับผู้ไม่รู้มันย่อมแตกต่างกันอย่างนี้แล้วเราจะยอมเป็นคนไม่รู้อยู่อย่างนั้นเรื่อยไปหรือนั่นเป็นหน้าที่ของแต่ละคนจะต้องถามตัวเองจะไปให้ใครนั่นสอนตัวเองตลอดไปหรือบังคับตัวเองให้ทำอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้ทุกคนต้องฝึกตัวเองสอนตัวเองเอาเองถ้าตนเองสอนตนเองไม่ได้แล้วก็มันก็ไม่ได้เท่านั้นเนี่ยมันก็จมอยู่ในห้วงแห่งกองทุกข์นั่นแหละเดี๋ยวก็หาที่เกิดอยู่ร่ำไปเมื่อปรงไม่ตกวางไม่ลง ดังนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจผู้ใดนอนใจเท่าไหร่ไม่ขวนขวายไม่ภาคเพียรเพ่งพินิจก็ยิ่งเป็นทุกข์หนักไปเรื่อยๆความสะดุ้งหวาดกลัวอันใดก็มีก็เมื่อจิตมันยึดขันธ์ 5นี้ว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่มันก็กลัวตายแล้วนั่นเนี่ยถ้าจิตมันปลงมันวางขันธ์ 5นี้ลงได้แล้วมันไม่กลัวตาย มันไม่กลัวตายเพราะมันเห็นแจ้งว่าไม่มีคนตายไม่มีสัตว์ตายอยู่ในนี้เลยมีแต่ธาตุสี่ขันธ์ 5มันแปรปวนแตกดับทำลายไปเท่านั้นเองเหตุนั้นท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านจึงไม่เศร้าโศกเสียใจจึงไม่กลัวจึงไม่กลัวต่อความแตกความดับของธาตุสี่ขันธ์ 5อันนี้ นี่การปฏิบัติธรรมนะการปฏิบัติธรรมก็คือการฝึกจิตใจดวงนี้ให้มัน การฝึกจิตใจดวงนี้ให้มันรู้ให้มันฉลาดให้มันรู้แจ้งในธาตุสี่ขันธ์ห้านี่ตามเป็นจริงแล้วมันจะได้ปรงได้วางลงดังกล่าวมานั่นนะจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ก็มีอย่างนี้แหละให้พากันพิจารณาเอาเอง ไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นฟ้าเพื่อให้ได้มาเป็นเจ้าจักรพรรดิราชเสวยอำนาจอันยิ่งใหญ่ในโลกาอันนี้ถ้าผู้ใดปรารถนาอย่างนั้นก็เท่ากับว่าปรารถนาให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ร่ำไปแหละมันเป็นอย่างนั้นถึงไม่ปรารถนาถ้าหากว่าบุญกุศลมีมันก็เป็นไปเองนั่นแหละมันตกแต่งให้เองเมื่อตนยังสั่งสมบุญกุศลยังไม่เต็มบริบูรณ์ในชาตินี้อย่างนี้นะมันก็ยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานอะไรยังไม่ได้ก่อนบุญกุศลอันนี้มันก็จะนำไปเกิดที่สุขที่สบายเองไม่ต้องปรารถนามันก็ไปเองมันแหละ มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างว่าชีวิตนี้นะอันบุคคลผู้ที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารอันนี้นะไม่ใช่มันไปลอยๆไปหาที่เกิดเอาเองอย่างนี้ไม่ใช่มันไปหาที่เกิดเอาตามความประสงค์ไม่ได้หรอกความจริงนะ มันไปหาเอาที่เกิดไม่ได้มันต้องไปตามอำนาจแห่งบุญกรรมบาปกรรมที่ตนได้สั่งสมเอาไว้ที่ตนยังยึดถือเอาไว้เป็นที่พึ่งอยู่เนี่ยถ้าหากว่าผู้มีปัญญาเห็นว่าบาปนั่นมันก่อให้เกิดทุกข์ก็เพียรสละบาปนั่นแหละก่อนอื่นทั้งหมดเมื่อละบาปได้แล้วบุญยังไม่พอบุญยังไม่เต็มนี่แหละมันก็จำเป็นก็ต้องหมดบุญเก่าในชาตินี้แล้วบุญใหม่ก็พาไปเกิดอีกเกิดมาเพื่อสร้างบารมีนั่นแหละแต่ว่าถ้าบุญมากอย่างนี้มันก็พาไปเกิดสวรรค์ถ้าบุญน้อยมันก็พาให้เกิดเป็นคนขึ้นมาอีกมาก็มาสร้างบุญกุศลสืบต่อสำหรับผู้ชอบบุญนะนั่นแหละผู้ใดชอบทั้งบุญทั้งบาปเอ้าเกิดมาในโลกนี่มันก็มาทำบุญบ้างทำบาปบ้างอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี้แหละอันนี้จุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้านั่นนะพระองค์มีพระประสงค์ให้คนเรานี่เพียรพยายามละบาปให้มันหมดไปก่อนอื่นทั้งหมดอันบาปนี่แหละมันพาให้คนเราเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกสงสารอันนี้นะให้เข้าใจกันอันบุญกุศลนี่ถ้าผู้ใดละบาปไปหมดเสร็จแล้วทำแต่บุญอย่างเดียวบุญกุศลนี่มีแต่จะพอกพูนมากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับเมื่อบุญกุศลมากขึ้นเท่าใดความเกิดแก่เจ็บตายมันก็น้อยลงเท่านั้นแหละบัดนี้นะมันเป็นอย่างนั้นมันน้อยลงเพราะว่าบุญกุศลนี่มันไปตัดทอนตัณหาความอยากความปรารถนาต่างๆให้เบาลงโดยลำดับ บุญกุศลนี่แหละมันทำให้คนเราเกิดปัญญาขึ้นเช่นอย่างว่าบุญกุศลมันอำนวยผลให้เป็นสุขอย่างนี้นะเมื่อได้รับความสุขเช่นอย่างว่าเกิดมาแล้วมีอายุยืนยาวนานบ่เพียบพร้อมไปด้วยลาภยศสรรเสริญเลยต่างๆหมดนี่นะคนผู้มีบุญมากแล้วมันไม่ติดหรอกมันพิจารณาเห็นความสุขเหล่านี้มันเป็นของไม่จีรังยั่งยืนไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะมายินดีพอใจอยู่แต่ในความสุขชั่วคราวนี้เท่านั้นนักปราชญ์ท่านกล่าวว่าเป็นความสุขชั่วคราวเพราะว่ามันเหตุปัจจัยที่ตกแต่งความสุขอันนี้ให้มันก็หมดเป็นเหตุนั้นจึงว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวนั่นแหละหมายความว่าบุญกุศลความดีที่ทำมาแต่ก่อนนะมันหมดเป็นนะเมื่อบุญกุศลนั้นมันหมดลงความสุขก็หมดไปตามกันนักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงไม่หลงไม่ติดอยู่ในความสุขชั่วคราวเมื่อรู้ว่าผลบุญมันมาตกแต่งให้มีอัตภาพร่างกายสมบูรณ์อย่างนี้แล้วก็ไม่นิ่งนอนใจใช้กายวาจาอันนี้นะทำความดีเข้าไปทำความดีให้สูงขึ้นไปโดยลำดับเช่นอย่างผู้ครองเรือนอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าจะไปขวนขวายหาแต่ทำบุญทำทานด้วยวัตถุเข้าของเงินทองเท่านั้นนั่นยังพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพียงแต่ทำบุญให้ทานเท่านั้นก็ต้องมารักษาศีลสกัดกั้นบาปอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นในใจนั่นเพียงแต่ให้ทานเท่านั้นมันยังละบาปยังไม่ได้ต่อเมื่อได้สมาทานศีลนี่ให้บริสุทธิ์รักษาศีลให้บริสุทธิ์มั่นใจอยู่ในศีลจริงๆอย่างนี้มันถึงสกัดกั้นบาปอกุศลต่างๆได้เพียงน้ำพังแต่ศีลเท่านั้นก็ยังไม่พอมันยังหยาบอยู่ไอ้ความรู้สึกนึกคิดอันนั้นนะต่อเมื่อได้มาภาวนาเข้าไปอันนี้มันจึงกำจัดความหลงออกจากดวงจิตนี้ได้ความหลงนี่นับว่าเป็นกิเลสตัวสำคัญมากก็เพราะมันหลงนั่นแหละมันถึงให้ทานไม่ได้มันมีแต่หวงแหนมีแต่ผูกพันอยู่กับสมบัติที่หามาได้มันสำคัญว่าเป็นของตัวของตนจริงจังก็เพราะมันหลงก็เพราะมันหลงนั่นแหละมันถึงได้ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมันไม่นึกถึงชีวิตของตัวเองและบุคคลอื่นเทียบเคียงกันตนเองกลัวตายชั้นใดบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมันก็กลัวตายเหมือนกับตนนี่ถ้านึกเข้ามาเทียบกันได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนี่เรียกว่ามันรู้อันนี้นะมันเมื่อมันรู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเลยความไม่เบียดเบียนกันท่านเป็นสุขในโลกตรงกันข้ามความเบียดเบียนกันก็ชื่อว่าเป็นทุกข์ในโลก อย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ต้องอบรมจิตนี่ให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาที่ท่านกล่าวว่ารู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์นะก็รู้อย่างนี้เองนี่ดังนั้นเมื่อรู้ว่าความโลภมันเป็นอันตรายแก่ศีลแก่ธรรมทั้งหลายผู้นั้นก็จึงได้ไม่ตนีหวงแหนเข้าของเงินทองได้มาแล้วก็ แบ่งสรรปันส่วนใช้จ่ายให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นต่อไปพอพิจารณาเห็นเหตุผลของชีวิตดังกล่าวมานั้นบุคคลผู้นั้นจึงไม่ยอมเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นแม้คนอื่นและสัตว์อื่นจะมาคิดเบียดเบียนตนก็อโหสิกรรมให้ไปไม่เบียดเบียนตอบเพราะเห็นว่ามันเป็นกรรมเป็นเวรนี่ถ้าไปตอบโต้กันไปอย่างนั้นนี่มันรู้ว่ามันเป็นกรรมเป็นเวรนะเหตุนั้นถึงไม่เบียดเบียนตอบผู้นั้นก็ไม่มีกรรมไม่มีเวรติดตัวไปอย่างนี้แหละความเป็นผู้มีศีลน่ะมันก็มาจากภาวนาอย่างที่ว่านั่นแหละถ้าเมื่อภาวนาเห็นเหตุเห็นปัจจัยแห่งชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานี้แล้วผู้นั้นก็ไม่ทำบาปอย่างว่านั่นเนี่ยไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเมื่อละความเบียดเบียนได้จิตใจนี่ก็ย่อมปลอดโปร่งย่อมสบายอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละอัตภาพร่างกายอันนี้มันก็อาศัยบุญและบาปที่ทำออกมาแต่ชาติก่อนนั้นมาหล่อเลี้ยงไว้หมดบุญหมดบาปอันนั้นลงแล้วมันก็แตกดับทำลายลงผู้ใดมีบุญมากบุญมันก็หล่อเลี้ยงชีวิตนี้ให้ยืนยาวนานไปผู้ใดมีบุญน้อยบุญนี่มันก็หล่อเลี้ยงชีวิตนี้ให้ไปตามน้อยของมันนั่นเนี่ยที่เรียกว่าคนอายุสั้นนั่นก็เพราะว่าบุญน้อยเรื่องมันนะ ผู้ใดมีบาปมันก็ตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้ไม่สมบูรณ์ให้ถึงความวิบัติแปรปรวนไปอยู่อย่างนั้นปกติอยู่ไม่ได้ดวงจิตที่อาศัยร่างกายอยู่นั่นก็ทนทุกข์ทรมานจะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายเพราะว่าอายุของบาปนั้นมันยังไม่หมดมันก็ต้องหล่อเลี้ยงร่างกายนั้นให้เป็นอยู่ไปด้วยความยากความลำบากไปอย่างนั้นเนี่ยลักษณะของบาปมันเป็นอย่างนั้น ไอ้นักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นเหตุเห็นปัจจัยของชีวิตดังกล่าวมานี่เลยก็ถึงได้เบื่อหน่ายในขั้นแรกนั้นท่านก็เบื่อหน่ายต่อเหตุปัจจัยแห่งบาปนั่นแหละคนนะก็เพียรละบาปนั้นให้มันหมดไปสิ้นไปในขณะเดียวกันก็เพียรสั่งสมบุญกุศลไปเรื่อยๆ ไม่ใช่เบื่อหน่ายแล้วล่ะไม่ทำอะไรอย่างนี้นี่มันก็ไม่มีกำลังอะไรที่จะมาอุดหนุนใจนี้ให้มีสติมีปัญญาเข้มแข็งละกิเลสตัณหาได้แล้วดังนั้นเมื่อละบาปแล้วก็ต้องทำบุญต่อหานี่ขึ้นไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้น จนกลัวว่าบุญนั้นมันจะเต็มบริบูรณ์เมื่อใดเมื่อนั้นแหละมันจึงจะได้ยุติลงจากการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าจากการขวนขวายสั่งสมบุญกุศลอย่างนี้นะไม่มีแล้ววันนี้เหมือนอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายนั่นนะท่านทำอะไรก็ทำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกต่างหากนะไม่ใช่ทำเพื่อท่านนะท่านทำความดีอะไรก็ดีอย่างนี้ แต่สำหรับจิตใจของท่านนั้น ท่านละอุปทานหมดแล้วบาปท่านก็ละหมดแล้วบุญท่านก็ทำจนเต็มบริบูรณ์หมดแล้วบุญนั่นมันก็ทำหน้าที่กำจัดกิเลสออกจากดวงจิตนี้หมดสิ้นไปแล้วบุญนั้นมันก็ดับไปแล้วก็มีแต่ดวงจิตอันบริสุทธิ์ตั้งอยู่ภายในนี้เท่านั้นเองแต่ว่าบุญที่หล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายนี้ก็ยังอยู่หมายถึงบุญเก่านู่นนะบุญใหม่ที่ท่านสั่งสมอบรมมาเกิดขึ้นในดวงจิตนี้อันนี้มันทำหน้าที่ขจัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปแล้วมันก็ดับไปมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นอย่าไปเข้าใจไขว้เขเข้าใจให้มันแจ่มแจ้งเพราะว่าบุญนี่มันก็เป็นสังคตธรรมเป็นธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งมันหมดเป็นเมื่อสิ่งใดที่มีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยไปแล้วมันก็หมดไป ร่างกายอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยพอบุญเก่าที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมันหมดลงมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถ้ามันยังอยู่มันก็ตั้งอยู่ได้ร่างกายอันนี้นะเป็นไปได้ต้องพิจารณาให้มันเข้าใจโดยแจ่มแจ้งอย่างนี้มันจึงไม่สงสัย มันจึงไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายหมายถึงบุคคลผู้ที่ยังละกิเลสไม่หมดถ้าหากว่าได้พิจารณารู้เข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ค่อยสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเท่าไรหรอกถึงจะกลัวก็กลัวบ้างนิดหน่อยพอมันตั้งสติได้พิจารณาได้มันก็หายกลัวแต่สำหรับพระอรหันต์แล้วความกลัวนั้นท่านละขาดไปหมดแล้วดังนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายจึงไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อภัยอันตรายใดๆในโลกนี้ทั้งหมดเลยฉะนั้นท่านจึงไม่มีทุกข์อยู่ในใจแม้แต่น้อยเดียวความกลัวนี่นนะอรหัตตผลนนอรหัตตมรรคนนตัดขาดได้ถ้าอรหัตตมรรคยังไม่เกิดแล้วความกลัวยังมีอยู่นั่นแหละตั้งแต่มากและน้อยเท่านั้นเองดังนั้นความกลัวนี้จึงชื่อว่าเป็นกิเลสอันละเอียดไม่ใช่ย่อยเหมือนกันแหละดังนั้นนะผู้ใดได้ยินได้ฟังแล้วก็พึ่งพากันจดจำเอาอุบายธรรมะที่บรรยายฟังมานี้แล้วเอาไปสอนจิตใจตัวเองเข้าไปก็หวังว่าคงจะละบาปและบำเพ็ญบุญกุศลให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในตนจนกว่าบุญนั้นจะเต็มบริบูรณ์และเราจะพ้นทุกข์ภายในสงสารดังกล่าวมา